الباب الثاني والثلاثون وثلاثمائة باب كراهة قول الإنسان في الدعاء اللهم اغفر لي إن شئت بل يجزم بالطلب انسان کا یہ کہنا اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے مکروہ ہے بلکہ یقین کے ساتھ اللہ سے درخواست کرے عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المسألة فانه لا مكره له متفق عليه وفي رواية لمسلم ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما دے چاہیے کہ یقین کے ساتھ سوال کرے اس لیے کہ اسے یعنی اللہ تعالی کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے بخاری و مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے اور لیکن یقین کے ساتھ مانگے اور رغبت کا خوب اظہار کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی چیز دینا جو وہ مانگنے والے کو دیتا ہے بڑی بات نہیں ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلیعزم المسئلہ ولا یقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له متفق عليه حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو اسے چاہیے کہ عزم و یقین کے ساتھ سوال کرے اور یوں ہرگز نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے اس لیے کہ اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے بخاری و مسلم